رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. والدين کو راضی کر لو تمہارا رب تم پہ راضی ہو جائے گا. تم اگر رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو والدین کو ناراض کر لو. والدین کو راضی اور ناراض کرنے کی دو راہیں. زندگی میں ان کی بات نیکی کی مانو اور اگر دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. طریقہ کیا ہے؟ صحابی آئے یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء ابر بهما. میرے والدین دنیا سے چلے گئے, کچھ نیکی ہے جو میں کر سکتا ہوں ان کے لیے؟ قال نعم کر سکتے ہو. الدعاء لهما ان کے لیے دعا کیا کر اٹھتے بیٹھتے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والاستغفار لهما ان کی بخشش کی دعا کیا کرو. جب اکیلے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو اللہ میرے بیٹے کو جوان کر دے اس کا فیوچر بنا دے, تو وہاں یہ بھی کہا کرو اللہ میرے باپ نے میرے لیے کتنی محنت کی ہے دین پہ لگے, اللہ اس کو جنت کی اعلیٰ درجات نصیب فرما دے. دعا کرو استغفار کرو. واکرم صدیقہما جن کے وہ دوست تھے ان کے دوستوں کی بھی عزت کرو. وصلت الرحم التي لا توصل بهما جو رشتے وہ جوڑ گئے ان رشتوں کو توڑنا نہیں ہے ان کو جوڑے رکھنا ہے.